վերջին համագործակցության պայմանագիրը կնքվել է 14 թվականին, դեռ ուժի մեջ է։ Եվ իհարկե դրանից բխող մենք ունեցել ենք աշխատանքային ծրագրեր, տարբեր միջոցառումներ, հատկապես ակտիվ է եղել այս վերջին շրջանում իմ գնահատմամբ ուսանողների փոխայցելությունները, տարբեր գիտաժողովներին իրենք են մասնակցել, մեր ուսանողներն են այցելել համալսարան եւ ուսումնական ծրագրերի առարկայական ծրագրերի մասով, քանի որ անցած տարի մասնակիցների ցանկը փոխվեց, մենք փորձում ենք աշխատել նույն հարթությունում, որպեսզի նաև հետագայում նախ որպես ավելի առաջատար, ավելի թերծված փորձ եւ հետագայում նաեւ ուսանողների շարունակության ապահովման նկատառումներից ելնելով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Պարոն Զախանյան, ձեր միջազգային ամառային դպրոցների միշտ մեզ մեր ուսանողներին հրավիրելու արդիվ։ Այս տարի էլ մենք արդեն հրավեր ստացել ենք եւ վստահ եմ, որ նախորդ տարվա նման դուք երևի թե ձեր գովնակությունը կարտահայտեք նաեւ այս տարվա մեր ուսանողներից, որտեղ անցած անգամ ձեր խոսքերով ակտիվ էին, մենք լավ ուսանողներ ունենք։ Եվ չքանով տեղյակ է, մեր լավագույն ուսանողներից որոշները նաեւ կլինեն ձեր գուհում, արդեն մագիստրոսի, մագիստրանտի կարգավիճակում, բայց խնդրում ենք անպայման հետ ուղարկել դրանց մեզ մոտ, որտեղ մենք այդ ամբիոններում իսկապես թարմացման համալրման կարիք ունենք։ Իմանալով ձեր այցելության մասին, անշուշտ դրանք նաեւ պետական տարբեր ծրագրերի մասնակցության նպատակ ունի, մենք մի փոքր փորձել ենք բացահայտել մեր խնդիրները, այսինքն մեր դիտարկումները, մեր ցանկությունները, որոնք տեսնում ենք այդ գործակցության շրջանակներում, եւ գրավոր փաստաթուղթ ենք կազմել, առաջարկելու ենք ձեզ եւ խնդրելու ենք, որպեսզի այս բոլոր ուղղություններով գործուն եւ առարգայական աջակցություն ունի, եւ ձեզ հետ համաձայնեցնելով նաեւ մենք ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը, ձեր հանձնարարությունները համապատասխան մեր գործընկերներին եւ մոտակա օրերին այն մեր պրոռեկտորին գործող ենք ձեզ մոտ, որպեսզի ավելի առարգայական տեղում արդեն խնդիրներով հանդես գա։ Իրապես ես շնորհակալ եմ գնահատականի համար։ Կարծում եմ, որ անցած 1 տարվա ընթացքում մեր համագործակցությունը, հարաբերությունները, աշխատանքները դարձել են ավելի համակարգված, ավելի ծրագրավորված։ Ես նկատի ունեմ այն վերապատրաստման դասընթացները, որոնք տեղի են ունեցել ամենատարբեր ուղղություններով։ Մենք գործողել ենք մի շարք մասնագետների, ինչպես դուք միանգամայն ճիշտ նշեցիք, ներկայությունը համասարանի ուսանողների որոշակի ամառային դպրոցի շրջանակում։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է ընդլայնել, եթե դուք որոշում ընդունեք, որ ավելի մեծ թվով ուսանողներ պետք է լինեն, մենք հաճույքով կընդունենք նրանց։ Նամանավանդ, որ ամառային դպրոցի աշխարհագրությունը ընդլայնվում է, և այս տարի մենք առաջին անգամ ունենալու ենք ուսանողներ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունից, և հետևաբար նաև մեր ուսանողները արդեն մեկնել են Չինաստան։ Անշուշտ, քանի որ խոսքը գնաց միջազգային համագործակցության մասին, հայտնի պատճառներով ես պատրաստականություն եմ հայտնում, որ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի միջոցով թույլ տվեք ավելի, այսպես ասած, մանրամասն չխոսել ես հարցի մասին, բայց մենք կարող ենք մասնակից դարձնել ձեր համալսարանի ուսանողներին և ինչու ոչ դասախոսներին որոշակի միջազգային ծրագրերի մեջ։ Համենայն դեպս մենք շատ որոշակի առումով մեր պատրաստականությունը այս առումով հայտնում ենք։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, իհարկե, մենք հստակ գիտակցում ենք, և դա ես ասում եմ նաև իմ կոլեգաների կողմից, որ կարող ենք և ընդլայնել ավելի ծավալուն, հետևաբար նաև ավելի բովանդակալից դարձնել փոխհարաբերությունները համասարաների միջև։ Մի հանգամանք ուզում եմ հատուկ ընդգծել։ Մեզ մոտ պարս գիտակցությունը կա, որ աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մեր ազգային կարևորագույն հիմնախնդիրն է։ Այդ գիտակցությամբ ենք մենք մոտենում մեր հարաբերություններին։ Դա ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Մենք ենք նաև մեր դասախոսների վերապատրաստման խիստ կարիք ունենք մանկավարժության եւ հոգեբանության։ Երկու տարբերակն էլ ընդունել է, կամ եթե դուք ունեք այդպիսի ծրագրեր, մեր դասախոսներին գործուղել կամ մասնակցել, որպեսզի հատուկ մեզ համար լրացուցիչ աշխատանքներ չտարվեն, կամ ձեր մասնագետները 2-3 հոգով։ Մենք երկու տարբերակներ պատրաստենք։ Այսինքն, որովհետեւ մեզ մոտ կա գործընթաց վերապատրաստման, ես պետք է ասեմ, որ բավականին հաջող գործընթաց է։ Ճիշտ է, մենք որդեգրել ենք որոշակի սկզբունքներ, աշխատում ենք, որպեսզի վերապատրաստումը, որը վերաբերում է մեր համասրանի դասախոսներին, չիրականացնեն մեր իսկ համասրանի դասախոսները։ Մենք ունենք այդ ներուժը, 100-ից ավելի դոկտորներ են աշխատում, 17 ակադեմիկոսներ եւ թղթակից անդամներ, բայց այնուամենայնիվ, գիտեք, զուտ այսպես հոգեբանական պահ կա, երբ որ ամբիոնի վարիչը կամ պատասխանատուն կամ թեկուզ այդ ամբիոնի առաջատար մասնագետը իր կոլեգաների հետ արդեն լսարանում հանդիպում է դասախոս եւ ունկնդիր, այսպես ասած, փոխհարաբերություններով։ Եվ այդ հանգամանքը ի նկատի ունենալով, որտեգրելով որոշակի քաղաքականություն, իհարկե պայման ունենալով, որ լավագույն մասնագետները այդ ուղղությամբ, որ Հայաստանում կան, հեղինակություն են։ Ի վերջո, ցանկացած լսարանում դասախոսը պետք է հեղինակություն ունենի եւ ուսանողական, իհարկե, առաջին հերթին։ Բայց երբ որ նստած են կոլեգաները, դասախոսները, շատ դեպքերում բավականին որոշակի մանկավարժական եւ գիտական ներուժ ունեցող մարդիկ, ապա այն անձնավորությունը, որը վարում է այդ դասընթացը, որպես մասնագետ, պետք է իրենց համար լինի հեղինակություն։ Ինչու եմ այսքան երկար այս ամենի մասին խոսում։ Որովհետև դա այն պարագայում, երբ որ ձեր դասախոսները կան, որովհետև այդ անձանց, այդ մասնագետներին մենք կարող ենք միայն խնդրել, որպեսզի նրանք մեկնեն ձեզ մոտ։ Իսկ եթե մենք գնանք մյուս ճանապարհով, այսինքն գործող ենք մեր դասախոսներին, որոնք ես նորից եմ կրկնում, մենք բավականին լուրջ ներուժ ունենք, ամենատարբեր մասնագիտությունների գծով։ Դա նույնպես հնարավոր է, բայց այդ պարագայում ես նորից եմ կրկնում, դրանք կլինեն մանկավարժական համասարանի պրոֆեսորները, դոցենտները։ Գիտական խորհրդում նախապատրաստվել է արդեն նախագծի անոտացիա համապատասխան կենտրոնի ղեկավարների կողմից, արդեն մենք պատրաստել ենք հոգեբանական կենտրոնի ստեղծման ճանապարհային քարտեզը, ուրվագծելով կոնկրետ քայլերը, կոնկրետ գործողությունները, մեր մասնագետների ներգրավումը եւ անմիջապես այն կարիքների վերհանումը, որը որ համապատասխանաբար ձեր կողմից ներկայացվել է, դա անշուշտ կլրամշակվի եւ արդեն գործնական տարբերակով մենք կարող ենք անցնել այդ աշխատանքներ երկուստեք գործընթացի կազմակերպման։ Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Այդինյան, պարոն Եզախանյան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր գործնեության մեջ Արցախի մայր գույի մշտական ուշադրություն արժանացնելու համար եւ որպես մանկավարժության սպորտի ֆակուլտետի դեկան, իհարկե մենք ունենք խնդիրներ, մենք ունենք ձեր աջակցության կարիքը, մեր ֆակուլտետի կազմակերպչական կառուցվածքային առանձնահատկությունից ելնելով շատ հարցեր մեկ ամբյունի մանկավարժության և հոգեբանության ամբյունի կառուցվածքը հնարավոր չէ առավել խորությամբ ուսումնասիրել, նախապատրաստել, ներկայացնել, ոսկը վերաբերում է որոշակի դասընթացների առավել մանրամասն որոշակի նյութերի տրամադրման, որոնք մենք պետք է հետագայում օգտագործենք մեր դասախոսությունները ավելի բավանդակ, ավելի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանացնելու համար։ Մենք պատրաստ ենք համապատասխան ներկայացնելու, ներկայացնելու տեղում նաև համապատասխան ամբյունների դասակցական կազմի հետ հարցերը քննարկելու, ավելի մոտիկից առաջավոր փորձը ընկալելու և մեր դասախոսների գիտամանկավարժական մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ուզում եմ ասել ձեզ հետևյալը. 3 տարի Օլուի համասարանը, դա Ֆինլանդիայի հյուսիսն է, մեզ մոտ իրականացրեց համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորող մի ծրագիր, որի հետևանքով մի շարք ուղղություններով մեզ մոտ ստեղծվեցին ծրագրեր։ Չնայած այդ ընդհանուր աշխատանքի մեջ չէ ընդհանրվում, որպեսզի մենք դա տպագրենք, բայց ամեն դեպս մենք դա իրականացրեցինք, որովհետև դա արդեն նման տեսակի ֆինանսական խնդիրներից դուրս էր այդ ծրագրի նախատեսվող, և մենք մեծագույն հաճույքով այդ ծրագրերը ձեզ կներկայացնենք, դրանք ամենատարբեր ուղղությամբ, երկու լեզուներով է, հայերեն և անգլերեն։ Եվ պետք է նշեմ, ասեմ, որ Օլոյի համասարանի մանկավարժության դեպարտամենտը ամենաառաջավորն է համարվում Եվրոպայում։ Այսինքն բոլոր նախաձեռնությունները, որ դպրոցական կրթության ասպարեզում այսօր կան, դա Օլոյի համասարանը և դա գիտեն նաև հետխորթային մի շարք երկրներում։ Հիմա մենք հնարավորություն ունենք, որտեղ համագործակցությունը շարունակվում է, ծրագիրը վերջացել է։ Առաջկա ուսումնական տարում 12 ուսանող 1 սեմեստրով մեկնելու է սովորելու 4 ամիս։ Եվ մենք արդեն ունենք, որ գնացել են, սովորել են, մի սեմեստր եկել են, Բոլոնիայի գործընթացը գործողության մեջ կա։ Քանի որ ձեր ֆակուլտետը մանկավարժության և սպորտի է, իհարկե մեզ մոտ մի քիչ այս ամենը տարբերվում է, մեր ամբողջ համասարանն է մանկավարժը, բայց ամբյոնը մեզ մոտ դա միակ ամբյոնն է, որը նման անվանում ունի և այն ղեկավարում է միջազգային գրոսմայստեր Սմբատ Լպուցյանը, նա մեզ մոտ կոչվում է շախմատի և սպորտի։ Հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շախմատը դարձել է պարտադիր առարկա դպրոցում, ձեզ մոտ նույնպես։ Մենք խաղային ձևերին սպորտի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, մենք անցենքացնում ուսանողական մրցույթներ, այնպես որ բացառությամբ այս տարի, բայց սեպտեմբերից մենք կրկին վերականգնելու ենք մանկավարժական համասարանի առաջին, իսկ այս տարվանից երկրորդ կուրսի ուսանողները մեզ մոտ պարտադիր այցելում են Երևան քաղաքի լավագույն լողավազաններից մեկը։ Ուղղակի մենք պետք է այնպես անենք, որ լինի արդյունք համապատասխան։ Եկեք համաձայնվենք, շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը լողա լինի։ Ինչքան ողբերգական դեպքեր կան, երբ որ տանում են ուղղակի էքսկուրսիայի եւ այլն, եւ տեսնում ա, որ խնդիրը առաջացել ջրի մեջ, բայց ինքը կանգնած ա, որովհետեւ ինքը չի գիտի լողը։ 21-րդ դարի ուսուցիչը պետք է մեքենա քշել իմանա, լողալ իմանա, անգլերեն իմանա։ Մեր սերնդի համար երևի թե դա այնքան էլ պարտադիր չէ ամենայն դեպքում։ Ժամանակ սարսափելի առաջ է գնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեթոդական որոշակի ուղղվածության, դասը պետք է լինի շատ հետաքրքիր, խաղային վարժությունները, այրոբիկան, երաժշտության տակ, դա պետք է գրավի ուսանողներին, մեզ մոտ դահլիճները լեցուն են, և կարծես թե այդ հանգամանքը հաղթահարել ենք, և պատրաստ ենք, որպեսզի դուք նույնպես գաք, տեսնեք, խոսեք, ուղարկենք այստեղ, անպայման, միանշան է։ Հանիսյան գիտական աշխատանքների գծով պրոյեկտը մի քանի դասախոսներ մանկավարժական համալսարանից լինեն մեր մագիստրանտների գիտական ղեկավարներ, դա եւ պատասխանատվությունը կբարձրացնի եւ որոշ չափով գիտական ուսումնասիրությունը ավելի կարճ։ Միանշանակ մենք համաձայնենք, եւ ավելին ասեմ, այդ աշխատանքի համար մենք կվարձատրենք համապատասխան ժամեր կտանք, համապատասխան ժամեր իրենց դասապաշտման մեջ կմցնենք, դա կլինի։ Մեզ մոտ ավարտական քննություններ հաջորդ ուսումնական տարում չեն լինի, լինելու են ավարտական աշխատանք։ Եվ գիտեք, խորքի մեջ դա ճիշտ է։ Ի տարբերություն ուրիշ բուհերի, բացի ավարտական աշխատանքից, մեզ համար վերջնական արդյունքը կձևավորի նաև պրակտիկայի արդյունքները։ Մոտավորապես 30-40% կլինեն պրակտիկայի արդյունքը տարիների ընթացքում։ Մենք շատ մեծացրել ենք պրակտիկայի ժամերը։ Իմիջիայլոց դա ֆիններից է։ Խորթային շրջանից, այն երբ որ մենք էինք ուսանողներ, պրակտիկան կրում էր ձևական բնույթ։ Մարդը պոլիտեխնիկա ավարտում էր, գնում էր աշխատանքի գործարան, 2-3 տարի անցնում էր, դառնում էր ինժեներ։ Ավարտում էր մանկավարժականը, գնում էր դպրոց, 1-2 տարի անցնում էր, որ հասկանար, թե ի վերջո դա ինչ է նշանակում։ Մենք երկրորդ կուրսից հիմա պրակտիկան իրականացնում ենք, ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ այս առումով եւ փոփոխություններ ուսումնական ծրագրերում եւ բովանդակային առումով մենք օգտվում ենք այն առաջավոր փորձից համասարաների, որոնց հետ համագործակցում ենք։ Եվ մի բան եւս, ես հիշում եմ, երբ ես դարձա ռեկտոր 7 տարի առաջ, մանկավարժական համասարանի ուսանողները պրակտիկան իրականացնում են 200-ից ավելի դպրոցներում։ Մենք իջեցրեցինք թիվը, այս տարի 16 դպրոցում։ Պրակտիկայի համար մենք փոխենք, չէ՞, փոխանցում։ Ոչ թե մեր փոխանցած փողն էր այդ 200 դպրոցը։ Մի բանը նույն փողը մենք դիմա տալիսինք 16 դպրոցի, համապատասխան դա աճելը։ Բայց 16 լավագույն դպրոցներ։ Որովհետև երբ այդ 200 դպրոցներն էին, այնպեսի դպրոցներ կային այդ պրակտիկայի, որ ուսանողը գնում էր, ընդհանրապես հիասթափում էր իր մասնագիտությունը։ Իսկ նա պետք է ոգևորի եւ այլն։ Եվս մենք հաց դուքի չեք մտածում մագիստրատուրայի վերաբերյալ, որտեվ ինչ անում ենք այսօր, մի քիչ արխայիզմ, այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, գիտեք, աշխատում ենք, ես չեմ կարող ասեմ, որ մենք ունենք գոհացուցիչ արդյունքներ, դա ճիշտ չի լինի, բայց ամենակարևորը, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչա պետք անել, որովհետև երբ որ մագիստրատուրան մեզ մոտ մտավ Հայաստանում, դա միջազգային նորմաներին համապատասխան, դա ուղղակի դարձավ հետևյալ, առաջ 5 տարի էր, դարձավ 6 տարի, մենք օրինակ պայման դրեցինք, բայց չենք կարողանում, ես անկեղծ ասեմ, արդյունքի չենք հասնում, որովհետև դա պարտադրողական իհարկե կարող է լինել, բայց առանց դրան էլ մեզ մեղադրում են շատ հարցերում այդ տեսակետից, այստեղ պետք է դեկաները եւ ամբիոնները լուրջ աշխատանք կան, ինչ ենք մենք ասում, այն դասախոսը, որը բակալավրիատում դաս է տալիս, մագիստրատուրայում դաս չպետք է տա, եւ հակառակը, իհարկե կան դժվարություններ, բայց ո՞նց ապահովենք նրա դրույքը, մյուսը, սկսած դրանից, վերջացած բովանդակությամբ, մագիստրոսական կրթությունը պետք է տարբերվի բակալավրիատի կրթությունից եւ ոչ թե ինչ-որ հակասության մեջ մտնի, ոչ, ուղղակի ստեղծագործական տարը մագիստրատուրայը պետք է լինի ավելի ընդգծված, շատ-շատ կարևոր է մագիստրատուրայի թեմաների ընտրությունը, թեման պետք է լինի փոքր, ես դասավանդում եմ, դա ես իմ պարտքն եմ համարում եւ այնքան բան եմ իմանում ուսանողական աուդիտորիայից, որ այլ ձևով ինֆորմացիան չի լինի եւ մտածելու տեղ են տալիս, բայց դասավանդում եմ իսկ պատմության ֆակուլտետի մագիստրանտների մոտ եւ ունեմ գրավոր աշխատանք, ոչ թե թեզի ղեկավարս, այլ գրավոր աշխատանք եւ նրան վերում էին այնպիսի թեմաներ, ես ասում չի, գրի ձեր յուղի դպրոցի պատմություն, ես մշակույթի պատմություն եմ դասավանդում, հատուկ դասընթաց, գրի խորթային շրջանում կենցաղի առանձնահատկությունները իր ձեր գյուղում եւ օգտագործի բացի աղբյուրներից, գնում եմ, գիտեք, արխիվ են գնում եւ այլն մենագրություններ, ինտերվյուի ձևը, դա ընդունված ամբողջ աշխարհում, հասել եմ արդյունքի մի քիչ, համենայն դեպս այս տարվա մագիստրանտների 35%-ը շատ հետաքրքիր այդպիսի ստուգողական աշխատանքներ էին ներկայացրել, իրենք հիացած էին, ասում են, գիտեք, մենք գնում էինք այս տները, մեզ հյուրասիրում էին, տատիկ պապիկները պատմում էին, հազար ու մի այսպես ասած հարցեր, եւ որպես պատմաբան, ես որպես պատմաբան եմ, բայց ես համոզված եմ, որ դա ամենատարբեր մասնագիտությունների համար կարևոր է, մագիստրոսական աշխատանքը պետք է լինի ինքնուրույն, կարևորը բովանդակությունն էլ եւ ինքնուրույն լինի, մենք ի սկզբանե պետք է ուսանողներին, մագիստրատներին սովորենք, որպեսզի ազնիվ լինեն եւ չենք նաեւ ծավալների մեջ, թող 7 է չլինի, թող 10 է չլինի, թող 12 է չլինի, բայց ինքնուրույն, թեման թող փոքր լինի, հիմա Երևանում ամեն մի բուդկայում կարելի է ինչ ուզես առնել, մագիստրոսական աշխատանք, մյուսը, իսկ եթե որ թեման փոքր է, դա արդեն հնարավոր չի, իսկ եթե մենք խոսում ենք զարգացման մասին, զարգացման աստիճանի մասին, առավել արդեն հետաքրքրություն եւ արժեք կներկայացնի աշխատանքը, որտեղ կա համատական վերլուծություն, մենք պետք է սովորեցնենք ինքնուրույն մտածել, ինքնուրույն կատարել վերլուծություն, եւ դրա մեջ ենք մենք տեսնում մագիստրատուրայի առանձնահատկությունը, ինչպես նաեւ հնարավորությունը ընտրովի դասընթացների,